Zo, Lucas, ja, we hebben een line-up doorgekregen net. En, oh ja, dat is beter. We beginnen straks met non-descript user. Als het losgaat, dan is dat de eerste. Dus dan komt kadavergraver. En dan komt Chili con Chaos. Komt Chaos. Die hoorde je net al even. Dat is een enorme band. En daarna komt Hoopla. Dat is ook een band. Maar dat schijnt dan met een viool te zijn of zo. En daarna nog Motor Hotel. Die was vorige week ook al te horen op Radio Patrouille. Dat was... Radiation was dat, ja. En die speelt nu samen met iemand, geloof ik. Maar dan moet je even op die website kijken. Er is een... TheTanker.nl, daar kun je het allemaal vinden. Daar, dat is de website van de Tanker Noord, de roze tanker. En daar kun je alles hebben. Yeah.